वसुंधरा नीला नीला ये गगन नीला नीला ये गगन हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन दिशाएं देखो रंग भरी दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां ये सर्प सी घुमेरदार ढेरदार घाटियां ध्वजा से ये खड़े हुए ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के गलीचे ये गुलाब के बगीचे ये बहार के ये किस कवि की कल्पना ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो चमका लो आज लालिमा चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की अपनी तो आंख एक है अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार